زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ څخه احمد الله وسیق پوښتنه کوي. وایي که څوک له لوډسپیکر یا ټیپ څخه سجده تلاوت واوري، آیا سجده پرې لازمیږي او که نه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضرات دغد بي مسألة فرق لري، يعني لور سبيكر أو دغد تيب نو آلات جديدة لكل دي وای لور سپیکر کې دغه آواز دا شخصا هغه آواز دی، لیکن دا هغه آله کبیره صوت بلل کیږي چې آواز ما جوړ کړي، نو شخصا هغه سړی دی، هغه یې آواز دی. نو هر چا که په لور سپیکر کې آیات مقدسه د سجدې واورېدي، هغه سړي باندې سجده واجبه ده او حتما دی کوي، که په هغه مراد او مضمون و مطلب د آیات پوهېدی که نه پوهېدی، که قصد او اراده د اورېدو وکه نه وه، خو مطلب قاري او سامع هغه چې ویونکی د آیات مقدسه دی یا هغه څوک چې اورېدونکی دی، پر دواړو باندې دا سجده واجبه شو. او هر چې دغه ټیپ یا دغه رادیو ده، هغه کې هم دغه آلات جدیده لیکي، وایي دا په حقیقت کې هغه صدا د جبل غوندې بلل کیږي، یعنی دا هغه آواز نه دی، بلکې دا هغه موجونه دي په دغه صفو کې، په دې هوا کې دغه عکسونه دي چې آن په آن را رسیږي د انسان تر غوږه پورې. نو دغه باندې آلات جدیده لیکي، وایي سجده نه واجبه وي که آیات مقدسه په ټیپ کې ټیپ کړی وي او که مو د رادیو د لارې واورېدي. حضراتو، زما خپل فکر همدا دی، شخصا زه د ځانه درته وایم چې آیات سجدې که مو په رادیو کې واورېدي، که مو په ټیپ کې واورېدي، هغه کې به هم تاسې ډېر احتیاط کوئ او هغه سجده به کوئ. وهم په علت دلیل که تر درباندې واجبه وه، نو چې واجب پاتې شي سړی په مأخوذ دی، ګناهګار دی. او که واجبه هم نه وي دا سجده او تاسې آیات واورئ، سجده مو وکړه، نو رغم د شیطان راځي، هغه د شیطان فزه په خاورو سپېره کېږي، دی ذلیل ګرځي، دا سجده به د هغسې ولاړه شي، پروا نه لري. نو یو شی چې راشي په مابین کې د بدعت او د واجب، یعنی احتمال د بدعت هم ولري او احتمال د واجب هم ولري، نو د دغه عمل اولادي بلکې واجب دی چې دا سړی به عمل باندې کوي. نو په ټیپ کې هم هغه کلمات مقدسه، هغه عبارات مبارکه فرسیه صورت اورېدلې کېږي، او کلم الله موسی تکلیما، نو الله جل جلاله وعم نواله چې د حضرت موسی على نبینا وعليه الصلاه والسلام سره خبرې کولې، دا من جميع الجهات، ده هر طرف موسى عليه السلام أورد. نو الله جل جلاله ده تخليق، ده إيجاد، ده حروفه، ده أصواته، هم فدي هواه فزاككا. نو حزراته ده طيف، ده هم ده إيجاد، ده حروفه أصواته دي حتما. نو فده خاطر احتياط، فده كدين كتاسي هغا سجدك وي أو هغا صورته هغا آياتنا شفتيت كوي كيجي، يا مدى طيف بندكي او يا غلور تونسي راديك قرآن فاك وايان تاسي مجلس نو فداغري مكوي، يا دا راديو بندكي يا وها قرآن فاك تغج ونسي. خفر هر تقدر داز ما خفل فكرو شما تاسي تقوايان. اما آلات جديدة، مولانا محمد شفيع رحمة الله عليه يولو عالم دا جهان دا دنيا مفتي اعظم دي، هغدا سلكل دي شفتريف او فراديو كي آيات سجدي او رول، هغا سجدا نواجبي. اما فلورس بكر كده هم واي دعوديا علماء متفق دي كهالت بالاتفاق واجبي. والسلام.